สวัสดีครับผมขวัญน้ำมันพรายนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนี้ใครหลายๆคนเรียกผมว่าเจ้าพ่อเรื่องผีเกี่ยวกับที่พักอาศัยหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในรายการเดอะช็อคเรื่องเล่าประสบการณ์สยองขวัญส่วนมากเนี่ยมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านโรงแรมอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าแต่ว่าเหตุการณ์ที่แต่ละคนเจอความน่ากลัวความตื่นเต้นมันต่างกันอย่างกับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังหนึ่งกับครอบครัวนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปฟังครับมาอีกหนึ่งดีกว่าหนึ่งสมาชิกของวง Invite นะครับนั่งอยู่กับเรานะครับน้องปิงฮะน้องปิงนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับน้องปิงครับคือน้องปิงเนี่ยเขาตั้งชื่อเรื่องว่า2เรื่องครบเพราะว่าเขามีทั้งหมด2เรื่องด้วยกันถูกไหมฮะ ใช่ครับคือวันนี้เพื่อนสมาชิกในวงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไปจะเจออะไรบ้างผมมี2เรื่องก็คือที่เกิดกับตัวเองหนึ่งเรื่องแล้วก็รุ่นพี่เล่าให้ฟังอีกหนึ่งเรื่อง พี่วันถามก่อนโดยส่วนตัวแล้วทั้งปิงแล้วก็เลยไปถามเปรมด้วยว่า ครับ เป็นคนกลัวผีไหม ผมเหรอครับเอาส่วนตัวเอาความจริงนะผมไม่กลัวนะครับพี ่ แต่ผมก็เชื่อไหมก็เชื่อครึ่งหนึ่งพี่ก็คือเราไม่ลบหลู่พี ่ครับ แค่นั้นเองครับ ครับ ส่วนผมกลัวครับพี ่กลัวขนาดไหน กลัวไม่มากครับผมก็พยายามจะไม่นึกถึงเลยครับจะไม่นึกถึงแต่ก็กลัวถ้าให้ไปอยู่คนเดียวมืดๆอะไรเงี้ยครับ ถ้าประมาณนั้นก็กลัวอยู่นะกลัวอยู่นะ ไม่เคยรู้แบบว่าเป็นนักดนตรีเนาะอยู ่ เล่นกลางคืนแบบนี ้มันก ็มากๆจะมีแบบเคยไปเล่นต่างจังหวัดในด้วยไหม โอ้มีพี่ อยู่แล้วเนาะแล้วจะไปการเป็นนักดนตรีเนี่ยเวลาไปอย่างบางทีแบบไม่ได้ขับรถกลับมากรุงเทพต้องไปค้างอ้างแรมตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยพี่มีน้องๆหลายคนที่เป็นนักดนตรีรู้จักกันนะก็ไปบางทีวิ่งจากพิษณุโลกวิ่งไปโคราชมั่งวิ่งไปสิงห์บุรีมั่งวิ่งมาอยุธยามั่งอะไรเงี้ยเขาก็แบบเวลาไปนอนโรงแรมเขาก็มันก็ร้านค้าร้านที่จ้างเราไปให้เราไปเล่นเนี่ยเขาก็จองแรมให้แล้วเนาะเราก็ต้องจำใจไปนอนแต่โรงแรมบางที่เนี่ยมันไปจำใจนอนแบบมันนอนไม่ไหวจริงๆอ่ะมันเจอแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะม ัน เคยมีเงี้ยมีไหมพวกเรามีอารมณ์แบบนี้ไหม มันมีที่หลอนๆเยอะมากพี่ได้ความที่เราเคยฟังเรื่องจากเดอะช็อคมาเนี่ย ครับ แล้วเขาเรื่องแนวๆนี้เยอะมาก ครับ บวกกับสภาพสถานที่แล้วมันดูวังเวงดูหลอนๆเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่พี่บางทีก็กลัวเหมือนกัน แล้วพวกเราในการนำทริคต่างๆในที่เรารู้ในการเดือดช็อคไปทำไหม ไม่ อย่างเช่นขยับเตียงเคาะประตูห้องตรงบันไดจะไม่นอนอะไรอย่างเง ี้ ย คือผมอ่ะก็ถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวหรอกพี่แต่ว่าก็มันก็มีอารมณ์หลอนๆบ้างแต่ผมไม่กล้าลองอะไรพวกนี ้ครับ ไม่กล้าลบหลู่อะไรเลย ทีนี้นะครับมาเรื่องของน้องปิงดีกว่า ครับ ปิงครับเรื่องแรกที่เกิดกับตัวเอง เอาเรื่องที่เกิดตัวเองก่อนเลยพี ่เดี๋ยวเราถามก่อนว่าอยากเล่าเรื่องไหนก่อนแล้ว เรื่องแรกเนี่ยพี่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดที่บ้านผมด้วย อ๋อเหรอ ครับ ในกรุงเทพที่นนทบุรี นนทบุรีครับ ครับผ่านมานานยัง นานมากแล้วพี่ประมาณ10ปี โ อ้10กว่าปีด้วยครับ10กว่าปีด้วย นั่นตอนนั้นก็แสดงว่าเริ่มเล่นดนตรีใหม่ๆ ใช่ครับ เป็นไงบ้างเรื่องนี้ครับ นะเดี๋ยวจะต้องเล่าไปเรียบเรียงไปนิดนึงเนี่ยเพราะผมก็ไม่ได้เรียบเรียงมานะฮะแต่ก็คือจริงๆอ่ะผมอยู่ที่กรุงเทพกับคุณพ่อและคุณแม ่ ตั้งแต่เด็กแต่คุณพ่อผมเสียตอน8ขวบทีนี้พอเสียปุ๊บเนี่ยเรื่องการเงินการอะไรที่บ้านคุณแม่คนเดียวนะฮะก็ไม่ค่อยไหวก็จำเป็นต้องมาหาบ้านเช่าอยู่ที่ราคาถูกหน่อยนะครับก็เลยย้ายมาอยู่ที่นนทบุรีเพราะว่าใกล้กับบ้านญาติก็เลยมาเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่นนทบุรีนะครับก็บ้านหลังนี้ก็คือเราอยู่ในซอยนี้อยู่แล้วคืออยู่กับบ้านญาติมาก่อนแล้วก็เข้าแยกครอบครัวมาอยู่บ้านเช่าหลังนี ้ เพราะว่าเราไม่อยากรบกวนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าว่าผมเคยเห็นบ้านหลังนี้ตั้งแต่ผู้เช่าคนก่อนเขาอยู่แล้วพอเขาย้ายออกไปแม่ก็เลยบ้านว่างพอดีเรามาอยู่ต่อดีกว่า บ้านเช่าหลังนี ้ครับ เป็นบ้านลักษณะแบบไหนฮะ เป็นตึกแถวครับพี ่ตึกแถว 3ชั้นนะเป็นตึกแถวติดกันเลยคือบ้านแนวนี้ในนนทบุรีเยอะมากพี ่ นะก็พอได้มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่เนี่ยซึ่งราคามันก็ถูกแล้วก็โอเคครับบ้านผมก็มีแม่ผมมีผมแล้วก็มีน้องสาวอีก2คน4คน อ ยู่กันก็เลยแบบก็ดูโอเคดีนะดูเหมาะสมดี ก็ดูแบบอบอุ่นดีนะก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินกับเกินไป ใช่ครับใช่ครับ ก็อยู่กันพอดี ครับก็พอได้มาอยู่แรกๆปีแรกๆก็ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลย ครับ อยู่กันไปได้สัก4ปีอ่ะพี่4ปีเลยนะ3 4ป ี เลยนะ โอ้โห4ปีเลยเหรอ ใช่ครับแรกๆไม่มีเลย ครับ อยู่ได้3 4ปีถึงจะเริ่มรู้สึกมีอะไรแปลก ๆ เริ่มจริงๆอ่ะคุณแม่เนี่ยเขามาเล่าให้ฟังทีหลังนะว่าเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆอะไรอย่างเงี้ย ได้ตั้งแต่ปีแรกที่มาอยู่แล้วค่ะแต่เขาไม่อยากพูดให้ลูกกลัวนะแต่จะเจอตัวผมเองที่ผมเจอเองผมอยู่ได้ 3-4 ปีก็เริ่มรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันแปลกๆว่าผมจะขึ้นนอนชั้น3คนเดียวเลยคือต้องเล่าอะไรว่าคุณแม่เนี่ยเขาจะนอนกับน้องตอนนั้นน้องสาวเล็กมากก็เลยจะนอนข้างล่างกันเพราะว่ามันใกล้ห้องน้ำมีชั้นล่าง เพื่อความสะดวก เพื่อความสะดวกใช่ครับนะแล้วน้องคนรองเนี่ยก็นอนคุณแม่บ้างนอนชั้น2บ้างแต่ตัวผมเนี่ยอยู่ชั้น3เลยว่าเราเป็นเด็กวัยรุ่นนะเราก็อยากจะแบบอยู่ส่วนตัว ผู้ชายเนาะโตแล้วอะไรแล้วก็อยากอยู่ส่วนตัว พอไปอยู่ชั้น3คนเดียวเนี่ยครับก็อันดับแรกเลยพี่ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามันก็เป็นบันไดไม้เดินขึ้นไปนะฮะเดินขึ้นไปคือห้องผมเนี่ยห้องที่ชั้นสามที่ผมอยู่เนี่ยประตูห้องผมตรงกับบันไดเลยขึ้นบันไดปุ๊บเจอประตูห้องผมเลย ชั้น3เหรอ ใช่ครับ คือเดินขึ้นบันไดปุ๊บเห็นประตูห้องเลย เจอเลยครับ อ๋อ เจอเลยครับ ครับ ก็คือแต่ที่ผมแปลกใจอย่างนึงแต่ว่าผมก็หนึ่งด้วยความไม่กลัวแล้วก็เป็นวัยรุ่นไม่ได้คิดมากก็คือหน้าประตูห้องผมมันจะมียันสีแดงแปะอยู่พี ่เอามาจากไหน แปะไว้ตั้งแต่คนเก่าแล้วครับ เฮ้ย คือ ตัวของเก่าเขาแปะไว้หรอ คือต้องเข้าใจว่าบ้านอย่างเงี้ยก็คือเจ้าของเนี่ยเขาจะปล่อยเช่าไว้ใช่ไหมเจ้าของแล้วคนเช่าคนก่อนเนี่ยเวลาเขาย้ายออกเนี่ยเขาก็เก็บนู่นเก็บนี่ของเขาไปบางอย่างเขาก็ไม่ได้เก็บเราก็ต้องขนไปเก็บทิ้งเองหรือถ้าไหนใช้ได้เราก็เก็บไปใช้ต่อได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ซึ่งยันเนี่ยมันก็อยู่มันอยู่แล้ว เราก็แปะไว้ใช้ต่อเลย ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลยพี่แปะแต่จริงมันไม่ได้มันแปะแค่ไม่ได้แปะแค่หน้าห้องนะพี่พอเปิดประตูเข้าไปในอีกด้านนึงก็แปะอยู่ด้วย เฮ้ย ในห้องด้วยคือแปะทั้งข้างนอกและก็ข้างใน จริงเหรอ เป็นยันสีแดงครับพี่แต่ผมจำดีเทลไม่ได้นะว่า เขียนอะไรเอามา แต่เอาว่ามันเป็นตีเป็นยืนตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนที่เราเคยเห็นแล้วพี ่ แล้วตรงกลางมันจะมีทั้งอักขระแล้วก็มีรูปอะไรสักเป็นรูปอะไรสักอย่างนี่ผมไม่แน่ใจแต่ยันสีแดงแป๊ดเลยพี ่แวบแรกที่เห็นยันแปะทั้งหน้าประตูและในประตูบานข้างในรู้สึกไง ครั้งแรกอะพี่ผมไม่คิดว่าไม่รู้อะพี่ผมเป็นคนไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเส้นไหว้หรืออะไรเลย ตอนนั้นก็ไม่คิดอะไร ไม่คิดอะไรเลยคิดว่า แค่มาอยู่บ้านหลังนี้เอ้ยชอบห้องนี้เว้ย เขาคงแปะเป็นสิริมงคลอะไรอย่างนี ้น่าจะเป็นได้คร ับ ครับ ซึ่งห้องชั้น3เนี่ยผมเล่าให้ฟังว่ามันห้องผมเนี่ยพอเข้าอยู่ในห้องเนี่ยมันจะมีประตูอีกฝั่งนึงพี่เพิ่งเปิดออกเป็นตรงระเบียงที่ว่าตากผ้าได ้อ่าๆครับ ครับตรงนั้นก็มียันอีก1ที่ครับพี ่ฮะ แต่ยันตรงนั้นไม่ได้แปะด้านนอกครับแปะด้านในห้องผม แสดงว่ามีในห้องคุณมียัน3ผืนแล้วนะตรงห้องน่ะ ครับพี่คือหน้าประตูห้อง ครับ แล้วก็ด้านในประตูห้องแล้วก็ประตูอีกฝั่งนึงด้านใน โอ้โหถ้านึกนะถ้าเป็นพี่ขวัญต้องอารมณ์เหมือนกับเฮ้ยไม่อยู่ดีกว่ามันต้องมีอะไรในห้องนี้แต่ว่าเราไม่คิดเอาไว้ว่า เป็นเด็กพี่เป็นเด็ก เพื่อความเป็นมงคลของห้องของบ้าน แล้วพี่ต้องเล่าฟังนะว่าตอนนั้นที่ผมย้ายมาอยู่เนี่ยผมเข้าม.1เลยนะครับพี ่ครับ ก็คือได้ย้ายมาตอนม.1นะฮะก็ถามว่าก็เป็นเด็กที่เริ่มรู้ความแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้พี ่ครับ เราก็อยู่ไปโดยแบบไม่ได้สนใจอะไรแต่พออยู่ไปอยู่มามันมีเหตุการณ์นึงพี่คือไอ้ยันน่ะด้านในนะพี่ด้านในห้องมันจะหลุดผมก็เลยไปดึงออกแม่งเลย อุ้ยดึงออกเลยเหรอ นะดึงออกเลยครับ อ่า ด้วยความที่มันเราต้องกวาดอย่างใหญ่พี ่เราไม่เห็นมันก็แบบปิ้วหลุดก็เลยดึงออกไปเลย นะมันค่อยลงมาแล้วพี่แต่มันยังไม่หลุดมาทีเดียวผมก็ดึงออกเลย ครับ ดึงออกผมก็เหน็บไว้ตรงนั้นแหละครับพี่เน็บไว้แถวนั้นแหละหาที่เน็บไว้ได้แถวนั้นแหละแต่ก็ดึงออกมาจากประตูเลย ก็ไม่ได้หาอะไรมาแปะไว้เหมือนเดิม ไม่แปะครับเพราะเราไม่รู้สึกว่ามันคือยันอะไรที่คิดน่าจะไหว้พระหรือบูชาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะความคิดเราเนี่ย ครับ หลังจากนั้นนะพี่ผมเริ่มรู้สึกอะไรละผมนอนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโดนผีอำบ่อยมาก ตอนที่โดนอำเนี่ยโอเคเราเข้าใจว่าการโดนอำจะดูแบบทำให้ร่างกายขยับไม่ได้อะไรไม่ได้ ใช่คร ับ แต่เราเห็นไหม ไม่เห็นพี่ไม่เห็นอะไรเลยแต่ผมยังไม่เชื่อผมโดนอัมนะ ครับ ผมไปถามเพื่อนถามรุ่นพี่ทุกคนพูดเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ยผีไม่ได้อั ม มึงอ่ะนอนทับเส้นตัวเอง ก็เป็นแนวนั้นไป ใช่คร ับ ทีนี้ผมก็เลยศึกษาเรื่องนอนทับเส้นตัวเองอ๋อมันมีด้วยเหรอที่นอนแล้วมันกระดิกไม่ได้เพราะเราทับเส้นตัวเองทีนี้ผมก็เลยปากใจว่าเอ้ยนอนทับเส้นตัวเองไม่มีแล้วไม่เกี่ยวกับผีไม่มีผีไม่เชื่อไปแต่มีเหตุการณ์นึงมันมีอยู่คืนนึงผมลงมานอนกับแม่ที่ชั้น2 ครับ กินนอนเรียงกันเลยน้องสาวสองคนผมแล้วก็แม่เพิ่งผมนอนติดกับแม่แล้วก็แม่นอนตรงกลางครับ คร ับ ก็คือพอน้ำอากาศเย็นก็เลยลงมานอนเปิดหน้าต่างนอนกันข้างล่างชั้นสองกัน ครับ แต่ปัญหามันเกิดตรงว่าประมาณ4:00พี่คืนนั้นโดนผีอำอีกรอบนึง ตรงนอนกับคุณแม่เหรอ ใช่ครับกระดิกตัวไม่ได้อีกรอบนึง แล้ว แต่ทีนี้ที่ผมมั่นใจว่านี่คือการผีอำก็คือไม่ใช่การดับเส้นก็คือผมลืมตาได้พี่ ลืมตาได้นอนว่าตัวเราขยับได้มั้ยไม่ได้ ไม่ได้เลยพี ่ต ่อไม่มีอะไรขยับได้เลยนะฮะแม้แต่ปากยังกระดิกไม่ได้เลยพี ่ครับ แต่ลืมตาผมกรอกตาไปมาได้หมดเลยพี ่ กรอกตาดูนู่นดูนี่ได้หมดผมตะโกนเรียกแม่ดังๆเลยว่าให้แม่ช่วยแม่ดังๆเลย ครับ แต่เสียงมันไม่ออกไปจากตัวผมพี่เสียงมันอยู่ในหัวในหูผมในส่วนประสาท เหมือนกล้องอยู่ในตัวเรา ใช่ครับ ครับ แล้วรู้สึกว่าปากผมไม่ขยับแต่ผมมาตะโกนว่าแม ่ อยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยผมนอนผมรู้สึกได้ผมนอนอย่างนั้นน่ะในความรู้สึกของตัวเองนะครับว่าน่าจะเป็นชั่วโมงไหนจริงคงไม่ถึงหรอกพี ่ แต่คือมันด้วยความอึดอัดนะเรารู้สึกว่าเราติดอยู่อย่างนั้นนานมาก ครับ ผมก็เลยจากเหตุการณ์นั้นนะผมเลยมั่นใจแล้วเนี่ยคือผีอำ แล้วหลุดได้ยังไง มันนอนอยู่อย่างนั้นพี่ทั้งสวดมนต์ทั้งอะไรก็แล้วพี ่ ก็คือทำทุกวิถีทางแล้วจนมันเริ่มกระดิกนิ้วได้แล้วมันก็หลุดเองคือทำจนเราเพียแล้วพี่เราหมดแรงแล้ว ครับครับ แล้วตื่นมาก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็ยังบอกเราเหมือนเลยว่าเราคิดมากเราทับเส้นตัวเอง อ๋อ ครับแต่ผมก็โอเคทับเส้นก็ทับเส้นผมก็ไม่อยากจะแบบว่าไปทำให้ตัวเองหลอนหรืออะไรแค่นั้นเอง แต่นั้นเริ่มรู้สึกแล้วว่ามีอะไรแปลก ใช่ครับ ครับ ก็อยู่มาก็ทีนี้ผมก็กลายเป็นว่าชอบนั่งอยู่ข้างล่างพี่นั่งอยู่แบบว่าจะนอนดึกกว่า คนอื่น กลายเป็นว่าพักหลังพอน้องสาวคนเล็กเริ่มโตขึ้นเนี่ยเขาก็ย้ายขึ้นไปนอนชั้นสองกันสามคนแม่กับน้องสาวสองคนผมก็อยู่ชั้นสามเหมือนเดิมนะแต่บางทีผมก็ขี้เกียจขึ้นไปข้างบนผมก็นอนอยู่ชั้นล่างบ้างเพราะว่าแม่คุณแม่กับน้องไม่นอนแล้วนอนอยู่ตรงโซฟาผมเลยจะมีโซฟาแล้วก็มีทีวีนะคือนอนดูทีวีจนหลับไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคืนแต่ตั้งแต่ผมเริ่มมาอยู่ข้างล่างบ่อยๆเนี่ยในตอนกลางคืนเนี่ยผมได้ยินเสียงคนเดินบันไดบ่อยมากพี ่เดินขึ้นลงบันได ใช่ครับซึ่งเสียงอ่ะผมพยายามคิดว่าเป็นมาจากบ้านอื่นเพราะบ้านมันติดแถวติดกันใช่ไหมแต่ว่าก็คือถ้าบ้านอื่นเดินมันจะมีเสียงสะเทือนมาถึงบ้านเราบ้างแต่เราจับใจความได้หลังๆว่ามันไม่ใช่เสียงจากบ้านอื่นพี ่ มันชั้นบ้านเราเนี่ยแหละแล้วมันเดินไล่จากชั้น3ลงมาเลยนะพี่เพราะมันเป็นบันไดไม้เราจับมาได้ว่าเดินช้าลงบ้างเดินเร็วบ้างจนถึงชั้นเราแล้วก็นิ่งแล้วก็มีเดินขึ้นอยู่อย่างเงี้ยพี่แทบจะทุกคืน ครับ เรียกว่าแทบจะทุกคืนแล้วทีนี้ผมก็เลยไม่มีอะไรหรอกเราก็ปรับใจเองนะว่าเราไม่น่าจะมีอะไรนะผมก็เลยนอนตรงโซฟานอนอย่างเงี้ยทุกคืนพี่แต่มีคืนนึงที่พีคเลยก็คือแม่ผมเป็นช่างเย็บผ้านะฮะท่านจะมีหุ่นที่เอาไว้ใส่เสื้อเวลา ลองชุด เสร็จไว้ลองชุดไว้ใส่ชุดโชว ์ครับ จะมีหุ่นอยู่สองตัวนะฮะตัวนึงเป็นหุ่นครึ่งตัวครับ ครับ แต่ตัวนึงเป็นหุ่นเต็มตัว เต็มตัวมีขามีเขออะไรหมดเลย มีขามีเขอแต่แขนมันหายไปข้างนึงพี่ มันจะเป็น ท่าเท้าสะเอว เป็นท่าสะเอวแต่ว่าไอ้แขนที่เท้าสะเอวเนี่ยหายไป หายไปท่าสะเอวมันจะมีข้างเดียวไอ้ข้างนึงแขนปล่อยไอ้ข้างที่เป็นแขนปล่อยหายไปก็คือถ้าว่าเป็นหุ่นที่ยืนท้าสะเอวข้างเดียวพี่นิพพาบอกใช่ไหมเป็นหุ่นผู้หญิงครับสูง ครับ ก็ผมนอนหันปลายเท้าผมอะไปทางหุ่นนั้นแล้วหัวเนี่ยหันไปทางทีวี ครับ ก็นอนยาวตรงโซฟาครับหลับไปแล้วสะดุ้งตื่นมาตอนประมาณตี 3กว่าตื่นมาแบบปวดปัสสาวะอะไรเงี้ยพี่สะดุ้งตื่นมาเปิดไฟหลังหลับไฟหลังบ้านตรงห้องน้ำเนี่ยเราจะเปิดอยู่ซึ่งจะมีแสงรอดมาตรงหน้าบ้านที่เรานอนเนี่ยให้พอเห็นลางๆผมเห็นแต่ผมตื่นปุ๊บผมจะลุกปุ๊บเอาอีกแล้วลุกไม่ได้พี ่เหมือนโดนอัมมาเดิมอีกแล้ว อีกแล้วครับลุกไม่ได้ครับปุ๊บดื่มตาได้ลุกไม่ได้แต่รอบนี้ที่มันพีคจริงก็คือหุ่นตัวนี้พี่เท้าใส่เอวสองข้างพี่ เฮ้ยเห็นเป็นแขนเท้าเซลล์อยู่สองข้าง ครับพี่แล้วจริงๆแล้วหุ่นน่ะเขายืนเอียงเอียงเอียงเอียงพี่แต่อันนี้เท้าเซลล์ยืนตรงมาทางหน้าผมเลย เหมือนยืนแบบ ครับ เท้าเซลล์ดูแกว่าแกนอนอยู่ยังไงโอ้ขนลุกว่ะเฮ้ย จริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วถ้าผมนอนปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วหุ่นน่ะจะยืนเอียง45องศาออกไปจากตัวผมพี ่ แต่ที่ผมลืมตามาเจอเนี่ยหันหน้าตรงมาผมแล้วเท้าใส่ไปสองข้าง ประจันหน้าเลยว่างั้นเถอะ ครับพี ่แล้วไงต่อ แล้วพอผมเห็นยังไงปุ๊บผมก็ตกใจแล้วทำไมเท้าใส่ไปสองข้าง คือมันขึ้นมาได้ว่าจำได้ว่าเฮ้ยมีแขนข้างเดียวนี ่เราเห็นมันทุกวันพี่แล้วมันแปลกตาไปเราก็ต้องตกใจแล ้ วแต่เรายังไม่คิดอะไรเรายังคิดว่าเป็นหุ่นแต่พอผมเพ่งมองจริงๆพี่ผมสั้นพี่ไม่ใช่ผู้หญิงพี่ตัวใหญ่ด้วยคือหุ่นมันเป็นหุ่นผู้หญิงตัวบางๆพี่เหนือไหมว่าหุ่นที่เอาลองชุดต้องเป็นตัว S ใช่ไหมครับแต่นี่ตัวนั้นหนาสี่เหลี่ยมมาเลยพี่เป็นหุ่นผู้ชายชัด ๆแล้ว ผมสั้นครับ ผมสั้นด้วยเห็นผมก็ด้วยคือหุ่นมันไม่มีผม ใช่ครับอารมณ์ว่าทำไมหุ่นผู้หญิงเป็นแต่เราเห็นเป็นผู้ชายเพราะว่าเราจะเห็นเป็นเงาดำๆพี่เหนือใช่ไหมฮะ นึกออกครับ เพราะว่ามันเป็นไฟที่ล่อมาจากด้านหลัง คือไฟเนี่ยไอหุ่นมาบังแสงไฟถูกไหม ใช่ครับ เป็นอุ้ยเป็นเงาดำๆ ใช่ครับพี ่แล้วไงต่อ แล้วทีเนี้ยพอผมเห็นอย่างงี้ปุ๊บยืนเท้าสะเอวเนี่ยผมหลับตาเลยพี่สวดมนต ์โอ้ย สวดมนต์ขอทุกอย่างว่า อ ย่าทำอะไรอย่าทำอะไรผมเลยครับ คร ับ คือแบบว่ามีอะไรก็ได้สิ่งศักดิ์ช่วยผมหน่อยครับ ครับ จนผมหลุดออกมาได้พี่เด้งตื่นพอเด้งตื่นปุ๊บผมวิ่งเข้าไปห้องน้ำเลยพี่ไม่มองไปที่หุ่นก่อนเลยไปห้องน้ำไปปัสสาวะแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแบบสงบสติอารมณ์มันค่อยออกมา เดี๋ยว ตอนครับ ไอตอนจะออกมาเนี่ย ครับ ไม่กลัวว่าเขาไม่ยืนรออยู่หน้าประตูห้องน้ำ ใจผมพี่ผมกะออกมาปุ๊บผมจะวิ่งขึ้นชั้น2เลยเพราะห้องน้ำมันอยู่มันอยู่ใต้บันไดชั้น2เด ี๋ ยวพี่จะก่อน ก็คือ ใช่ไหม จับแบบรวบรวมสติพอเปิดประตูปุ๊บกะวิ่งขึ้นข้างบนเลย ปุ๊บแน่นอน เออยังไง แต่อีกใจนึงอยากรู้ว่ามันคืออะไร เฮ้ย มันคาใจพี่เพราะว่าเรารู้อยู่ว่าหุ่นนี้มันคือหุ่นผู้หญิงแต่แล้วมัน ลุก แล้วมีแขนข้างเดียว ครับ แต่มันเท้าเสียสองข้างอย่างนี้ได้ยังไงผมก็เลยเปิดประตูปุ๊บกั้นใจเลยพี่แต่ตอนเปิดออกมาหลับตานะแต่กั้นใจเลยค่อยๆเอียงตัวไปตัวยังไม่ออกจากห้องน้ำเอาหัวเอาหน้าออกไปก่อนพี่แล้วหันซ้ายมองไปทางหุ่น ประมาณอย่างเงี้ย หน้าเยี่ยวไปมองมันปุ๊บหุ่นผู้หญิงยืนองศาเดิมพี่45องศาเป็นหุ่นผู้หญิงเหมือนเดิม แขน ก็มีข้างเดียวเหมือนเดิมพี ่ แล้วไม่ได้หันมาทางมาทางโซฟาที่ผมนอน หันเหมือนเดิมตอนที่เขาตั้งอยู่ตอนแรก หันเอียงไป45องศาเหมือนเดิม โอ้ยแล้วทำไงอ่ะ พี่นึกออกใช่ไหมครับว่าหุ่นน่ะมันต้องหันตั้งโชว์ไปหน้าบ้านพี่แล้วเอียงมุมออกไปให้คนมอง ถูก ไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งตรงๆแล้วหันหน้าเข้ามาในบ้าน โอ้ พี่นึกออกใช่ไหม ก็ เลยประมาณนั้นครับ ครับ จริงๆแล้วเรื่องที่เจอย่อยๆอ่ะมันมีเยอะครับพี ่ ไม่ว่าผมนอนในห้องชั้น3จะได้กลิ่นธูปบ้าง ครับ กลิ่นหนูตายบ้าง เออ เรียกว่ากลิ่นศพเดียวพี ่ครับ แต่เรื่องแบบผมตีไปว่าหนูตายเพราะผมมองว่าแถวนั้นหนูมันเยอะอาจจะมีหนูมาตายตกค้างตายอะไรอย่างนี้คือผมพยายามมองให้เป็นวิทยาศาสตร ์ครับ แต่อย่างเรื่องที่หลอนจริงก็คือเรื่องหุ่นเนี่ยที่ผมว่ามันไม่ใช่แล้ว แล้วรู้ไหมว่าวิญญาณที่น่าจะอยู่ในบ้านเราเนี่ย ตรงนี้ เ ล ย ครับที่เล่าต่อไปนี้พี ่เออ ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะบ้านหลังนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเฮี้ยนพี่หรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่ผมมารู้ทีหลังเลยนะพี่เรื่องเนี้ยคุณแม่ผมรู้ก่อน คือหมายความว่าคุณแม่เขาไม่เล่าให้เราฟัง เป็นเรื่องที่มาจากคุณแม่ด้วยหนึ่งเรื่องและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของบ้านจริงๆเนี่ย ครับ เขาเล่าให้ฟังเล่าให้คุณแม่ฟังแต่คุณแม่ก็อย่างที่เหมือนเดิมไม่เล่าเรื่องอะไรพวกนี้ลูกฟังเพราะลูกยังเด็กนะกลัวว่าลูก จะกลัว และกลายเป็นคนกลัวผีไปอะไรอย่างนี้เพราะเขาจะสอนให้เรากลัวผีนะอะไรอย่างนี้พอเราตั้งแม่คุณแม่ตั้งตัวได้ก็ย้ายไปอยู่อีกบ้านนึงครับพอเนี่ยไปอยู่บ้านใหม่เนี่ยแม่ถึงเล่าให้ฟังเรื่องบ้านเก่า ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี ้ในบ้านที่เราเช่าเนี่ย เออยังไง พอแม่เรามาเล่าย้อนให้ปุ๊บเนี่ยผมเลยจะตึ้งเลยว่าทำไมเราเจออะไรแปลกๆบ่อยจัง แม่เราว่า เรื่องแรกเลยนะครับพี ่ครับ บ้านหลังเนี้ยคนเช่าคนก่อนเนี่ยซึ่งผมก็เคยเจอครับพวกเขานะเขาเป็นโรงงานทำขนมปังพี ่ เล็กๆนะเป ็ นบ้านทำขนมปัง คร ับ แบบส่งขนมปังปอนอะไรเงี้ยขายก็จะอยู่กันผัวเมียสองคน ครับ ซึ่งเหตุการณ์ที่คุณป้าเจ้าของบ้านท่านเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าคือเจ้าของบ้านคนเก่าเนี้ย พอหลังจากย้ายออกไปจากที่เนี้ยย้ายออกไปเพราะว่าเขาเลิกกันทะเลาะกันเลิกกันก็เลยแยกย้ายกัน คือตัวคุณผู้หญิงเนี้ยคนที่เป็นผู้หญิงเนี้ย ก็กลับอยู่ต่างจังหวัด อยู่กลับไปอยู่ต่างจังหวัดตัวผู้ชายก็ยังอยู่ในกรุงเทพเนี้ยแต่คือย้ายออกไปจากบ้านหลังนี ้ ไม่เช่าต ่ อ ก ่อนผมบ้านครอบครัวผมเลยมาเช่าต่ อ ซึ่งหลังจากนั้นน่ะคุณป้าเจ้าของบ้านเนี่ยเขารู้ที่หลังว่าผู้หญิงเนี่ยกลับมาที่นนทบุรีครับพี่กลับมาเพื่อโดดน้ำตายครับ เฮ้ยคือเลิกกับแฟนไปแล้วพอย้ายไปก็กลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัด ครับ ทีนี้กลับมาที่นนทบุรีซึ่งเป็นที่ที่อยู่เคยอยู่กับแฟนมาก่อน ใช่ครับซึ่งเขากลับมาเนี่ยเขาติดต่อกับคุณป้าเจ้าของบ้านเนี่ยเพราะว่าก็คือมาเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยแล้วแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตาย กระโดดน้ำตายโอ้โห ซึ่งกระโดดน้ำตายเนี่ยมันมีผลพี ่ครับ ที่เขาเลิกกันอ่ะเพราะว่าเขาทะเลาะกันผู้ชายเขาไปมีคนอื่นนะพี ่ ในระหว่างที่เขาอยู่ด้วยกันนี่แหละ ครับ คือแอบเอาง่ายว่าแอบมีเมียไม่น้อยแล้วเขาติดโรคภูมิกันบกพร่องพี ่ติดโรคจากผู้หญิงคนนั้น จากผู้หญิงที่เป็น ผู้ชายด้วย แล้วผู้ชายมาติดผู้หญิงคนนี้ครับพี ่โอ้โห ทำให้ผู้หญิงนี้ก็เหมือนอยู่ไม่ได้แล้วแล้วเขาก็เลยโดดน้ำตาย โอ้โหน่าสงสาร แล้วก่อนที่เขาจะตายเนี่ยที่เขาได้คุยกับคุณป้าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาพูดไว้ว่าหนูว่าไม่ยอม ไม่ยอมเจ็บคนเดียวแน่ๆซึ่งคุณป้ามารู้ทีหลังว่าผู้หญิงคนนี้โทรไปขู่ผู้ชายคนนี้ก่อนตายเลยเหมือนตอนที่เขากำลังสติแตกก่อนจะฆ่าตัวตายเนี่ยว่า ค ือถ้ากูตายกูจะเอามึงไปด้วยกูจะไม่มึงอยู่เป็นสุข แล้ว ผมก็มีความคิดว่าคือวิญญาณที่เขาพี่เข้าใจใช่ไหมครับว่าบ้านหลังเนี้ยหมายบ้านที่เขาอยู่ด้วยกันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีด้วยกันพอเขาย้ายออกไปแล้วแล้วพอเขาตายเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับพี่ที่เขาจะกลับมารอผู้ชายคนนี้ที่เนี่ย เป็นไปได้ พ ี ่เข้าใจไหมครับ เป็นไปได้ พี่กลับมาว่าเพราะเขาอาฆาตอ่ะพี ่โอ้โห เขาอาฆาตเอาไว ้โอ้โหเรื่องนี้น่ากลัวมากคุณผู้ฟังแล้วบ้านหลังนี้ทุกวันนี้ครับยังอยู่ไหม ยังอยู่ครับพี ่เรามีโอกาสได้พาไปไหม เพราะว่าบ้านหลังเล่าทำไมผมย้ายมาก็อยู่ในละแวกเดียวกันใกล้ๆอยู่แล้ว ทุกวันนี้เราอยู่บ้านหลังนั้นปะ ไม่อยู่ครับแต่ผ่านประจำผ่านเห็นบ้านหลังนั้นประจำแต่เขารีโนเวทใหม่ทำหน้าบ้านดีทำภายในสวย แล้วมีคนมาอยู่ไหม ไม่ปล่อยใครเช่าแล้วครับเขาอยู่เอง บ้านอยู่เอง คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีสตังค์นะฮะซึ่งเขาจะไม่ได้อยู่บ้านอย่างนี้เป็นหลักจะอยู่ต่อเมื่อกลับมานนท์กลับมาทำธุระเขาอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดของเขาอยู่แล้ว ครับ พี่นึกออกใช่ไหมคือ ถ้ากลับมานนท์เนี่ยก็จะพักบ้านหลังนี้แต่ถ้าไม่กลับมานนท์นั่นคือไม่มีใครอยู ่โอ้โหนี่คือหนึ่งเรื่องนะครับก็ใช้ชื่อเรื่องว่าสองเรื่องควบเลยก็ว่าได้นะเพราะว ่ าประสบการณ์ทั้งตัวเราคุณแม่ที่เจอมาแล้วคุณแม่เขาเจออะไรหรือเปล่าคุณแม่เล่าเสริมมาว่า จริงๆอ่ะคุณแม่เจอเยอะคุณแม่จะเจอเป็นเรื่องกลิ่นครับแล้วก็เรื่องเสียงคนมาหน้าบ้าน แต่คุณแม่ก็ไม่เล่าให้ลูกฟังเพราะว ่าก ลัวลูกจะกลัวผีไม่อยากให้ลูกจดจำว่าเฮ้ยต้องกลัวผีนะถูกไหมฮะ คุณแม่ได้เคยเล่ามาทีหลังว่าเขากลัวมากนะแต่เขาต้องนั่งบางทีในบางวันที่งานเราเยอะเขาต้องนั่งตัดผ้ายันดึกครับพี ่ เขาเป็นช่างเย็บผ้าต้องนั่งตัดผ้ายันดึก ครับ ซึ่งงานเย็บผ้าเนี่ยต้องใช้สมาธินะพี ่ แล้วคนเราเวลาใช้สมาธิแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งหลอนพี ่ เขาเลยพยายามไม่คิดให้มันหลอนเขาบอกผมว่าเขาพยายามไม่กลัวมัน สุดยอดเลยคุณแม่ดูสิฮะความเป็นคุณแม่เนาะต้องทำทุกอย่างกลัวขนาดไหนก็ต้องทำเพื่อเอาพูดตรงประกาศตินทีแบบเลี้ยงลูกตั้ง3คนถูกไหมเลี้ยงเดี่ยวด้วยนะครับทำทุกที่ทางเพื่อจะหาเงินมาส่งลูกเรียนนะครับยอมทนทุกอย่างทั้งเรื่องราวของความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานนี่ก็ดีแล้วก็เรื่องราวของสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งจะมาคอยกวนสติกวนสมาธิคุณแม่อยู่ตลอดเวลาแต่คุณแม่ก็ต้องทนแล้วก็ไม่เล่ากับลูกฟังผมเชื่อว่าโอ้โหถ้าแกบอกลูกเนี่ยลูกก็ต้องกลัวแหละด้วยความเป็นแม่ก็ต้องปกป้องความสุขของลูกก่อนโอ้โหนะมีคุณผู้ฟังส่งความมาจากคุณชาติศักดิ์ลินดาร้ายว่าฟังแล้วหดหู่มากเลยครับสงสารด้วยสงสารจริงๆนะเจอเรื่องราวแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนี่คือประสบการณ์จากน้องๆอินไวท์นั่นเองขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆมากขอบคุณมากมากขอบคุณมากมาก ทุกท่านครับถ้าคุณเข้าไปอยู่ในห้องพักแล้วห้องพักนั้นมีผ้ายันติดอยู่ไม่แน่นะครับในห้องนั้นอาจจะกักขังสิ่งที่เรียกว่าผีอยู่ก็ได้หรือถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองเอามือไปดึงผ้ายันดูไม่แน่นะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างออกมาหลอกหลอนคุณก็ได้อย่าลืมนะครับฝากติดตามกด Subscribe ช่องของเรา The Shock 13เพื่อเป็นรายการโปรดของคุณและก็ที่สำคัญคือเรื่องผีมีให้ฟังทุกวันครับ